levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NTR. Je zou het maar zijn. De niet erkende zoon van prins Bernard. Je zou het maar zijn, de schrijver die dat beweert, tot skepsis van velen. In de naam van de zoon is het derde en laatste deel van de bizarre familiegeschiedenis van onze gast. Geen roman, geen dagboek, maar een poëtisch relaas over falende ouders en de zoektocht naar eigenwaarde. Hier is Oscar van den Boogaard. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Oscar, welkom hier in de studio. Ik zit hier met een heel klein beetje plaatsvervangende schaamte als ik de intro hoor. Ah, ja. Omdat je nu het derde deel eigenlijk van je trilogie hebt geschreven, waarin je eigen familiegeschiedenis beschrijft, zou ik maar zeggen. Ik noem het maar eventjes zo. Hè. Ik bedoel, dat kunnen we zo meteen nog. Ja. En het feit is dat je de niet erkende zoon van prins Bernard bent. En dat is daar gaat alle publiciteit en interviews en weet ik veel, die gaan er altijd over. Misschien deze keer niet meer. Misschien deze keer niet meer. Terwijl het toch veel meer ook een soort meer gewoon een verhaal is waarin jij op persoonlijke basis in het reine komt, probeert te komen met je eigen familiegeschiedenis. Ja. Meer dan het spectaculaire randje wat daar aan zit. Ja, maar daar ben ik zelf al lang aan voorbij. Dus de niet erkende zoon is voor mij veranderd in de zoon die zichzelf erkent en die geen erkenning meer in de buitenwereld wat dat betreft nodig heeft. Dus ik heb wat dat betreft een lange reis gemaakt. Toen ik 5 jaar geleden met Kindsoldaat naar buiten kwam en het eerste deel van die drie boeken. En gewoon vertelde wat mijn autobiografie is, was ik daar nog niet echt klaar voor. Ik had net een boek geschreven waarin ik 100 jaar familiegeschiedenis had beschreven in Kindsoldaat, waarin ik op het einde geboren werd. En toen dacht ik, nu kan ik naar buiten komen om mijn verhaal te vertellen, maar ik was eigenlijk gewoon een baby. En 2 jaar later heb ik het boek geschreven Jachthuis over de eerste 18 jaar van mijn leven, waarin heel veel dingen zijn gebeurd en niet zijn gebeurd. En toen dacht ik, nu kan ik naar buiten komen. Nu ben ik volwassen, ik ben 18 jaar. En toen was het 8 maart 2020 en was het een totale lockdown. En ben ik, zoals ieder ander mens, naar binnen gedwongen. Dat werd een enorme. Je kon naar buiten, maar je moest naar binnen. Ja, het werd een reis naar binnen. En dit boek is eigenlijk de reis naar binnen en het thuiskomen. Want in die paar jaar is er zoveel gebeurd. Ik zie het zelf als een boek dat totaal ook losstaat van die andere boeken. Dit boek gaat over een schrijver die thuiskomt in zichzelf op een dag in zijn leven als hij al een stuk in de 50 is. Maar dat verhaal van niet meer je lot in handen van de buitenwereld leggen, wat een beetje mijn verhaal is. En zoals je dat net beschreef, reacties uit de buitenwereld op mijn autobiografie, is iets wat ik heb bereikt en waar ik heel trots op ben. En ik ben wat dat betreft thuisgekomen. En ik hoop dat ieder mens dat op een dag meemaakt, dat hij niet meer afhankelijk is van de blik van zijn ouders of van zijn partner of van wie dan ook. Maar vraag je wel heel veel van de mensen, hè? Nu. Maar wacht even, hou die gedachte even vast, Oscar, alsjeblieft. Ja. Ik zeg, je vraagt wel heel veel van de mensen. Hou even vast wat je daarover wil zeggen. Gaan we eerst even luisteren naar Richard van der Maa, die ons op de hoogte brengt van Go Ahead Eagles RKC. Wat een leuke wedstrijd tot nu toe, zeg. Het is 2-1 voor Go Ahead Eagles. Het stond 0-1. Een prachtige goal van Michiel Kramer, de spits van RKC. Die net vanaf de eigen helft in de middencirkel zo ongeveer nog stond. Dacht, ik haal maar eens uit van hele grote afstand dus over Jeffrey de Lange heen. Toen stond het dus 0-1. Maar Go Ahead Eagles rechte de rug. Als ze vandaag winnen, dan zijn ze zo goed als zeker veilig voor nog een jaartje Eredivisie. Het werd 1-1 via Evert Lindhorst uit een corner met zijn linker laag binnengeschoten. En zojuist een minuutje geleden via de rechtsback van Go Ahead Eagles, Mats Del, een schot via de paal op aangeven van Liedberg. En zo staat de thuisploeg onder leiding van René Haken in dat heerlijke knusse stadionnetje. Bom en bomvol, zoals altijd. De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat. Midden in een woonwijk staat Go Ahead Eagles dus voor tegen RKC Waalwijk. 2-1. Oké, dankjewel Richard van der Made en we komen later nog bij je terug. Ik zit hier met Oscar van der Boogaard. Zijn jongste boek In de Naam van de Zoon ligt hier voor me. Ik noem het derde deel in een trilogie. Vind je dat eigenlijk terecht of niet? Je vindt eigenlijk dat dit losstaat van die eerste twee boeken? Van die vorige twee boeken? Je kunt ze perfect na elkaar lezen. Je kunt ze perfect onafhankelijk van elkaar lezen. Maar voor mij is dit wel het einde van mijn persoonlijke verhaal. Ik ben nu echt klaar met me te verzoenen met de dingen met die gebeurd zijn. Met je familiegeschiedenis of ja. met dit deel van je geschiedenis. Wist je na Jachters dat je dit boek nog moest schrijven? Nee, ik wilde een verhaal schrijven over mijn grootmoeder die al in vorige boeken een belangrijke rol speelde. Het boek zou 106 heten. Ik stelde me voor dat ze 106 zou worden en hoe mijn relatie dan met haar zou zijn. Maar goed, dat was dus het begin van die lockdown. En die reis naar binnen, waartoe ik gedwongen was, net zoals iedereen, maakte dat het boek echt ging over thuiskomen in jezelf. En net zei je, je vraagt veel van de mens. Ik vraag niks aan de mens. Ik heb geen enkele vraag aan geen enkele mens. Maar ik zie mezelf als een spiritueel wezen. En voor mij is het wel belangrijk om thuis te komen. En ik leef niet in de wereld van radio en televisie. Ik leef niet in de wereld van de waan van de dag. Ik leef echt met een zo groot mogelijk bewustzijn. En ik probeer als schrijver die ik ben, die reis te beschrijven. Want ik ben geen journalist, ik ben niet geïnteresseerd in de dingen die... Ik ben alleen maar geïnteresseerd in waar ik in geïnteresseerd ben. En dat zijn... Ja, ik zat gewoon jarenlang op het puntje van mijn stoel te kijken naar alles wat er niet gebeurde. Dat klinkt heel vaag, maar er gebeurt ontzettend veel. Wat bedoel je met precies met ik zat jarenlang te kijken op het puntje van mijn stoel naar dingen die er niet gebeurden? Ik bedoel, ik zat daar in die lockdowns. Hè? Ik bedoel, ik dacht, ga leuk met Jachthuis naar buiten met Kindsoldaat. Grote tournees werden afgeblazen. En die hele periode dat ik in mijn mooie huis in de buurt van Gent daar een beetje in de tuin zat te staren, vond ik dat er enorm veel gebeurde. Er gebeurt ook heel veel in de mens, in jezelf. En dat is waar ik over schrijf. En daar werd je eigenlijk meer dan ooit van bewust tijdens die lockdown? Ik werd er heel erg van bewust. Vervolgens merkte ik dat er enorm veel dingen in beweging kwamen in de buitenwereld voor mij. Mijn hele leven veranderde. Ik heb met mijn partner een dubbele verhuizing gedaan. We zijn uit dat huis weggegaan naar een nieuwe plek in Antwerpen. We zijn intussen naar Zuid-Italië verhuisd. Dus er is eigenlijk heel veel gebeurd. De hele wereld zat op slot. En verhuiswagens reden zonder ons weg met onze spulletjes. Want jullie mochten er niet in. We mochten er niet bij, maar de verhuizers mochten wel die grens over, hè, in die lockdowns. Dat is, en die verhuizingen vonden plaats, dus alles is eigenlijk in die periode veranderd. Ja. En, dus het was een periode van grote sereniteit en heel veel gebeurtenissen tegelijkertijd. Ja, alles is veranderd en die sereniteit was er de hele tijd. Ja. Hey, en Oscar, even jou, nog even in het kort jouw familie of je gezinsgeschiedenis. Vertel eens over je moeder. Ja, mijn moeder is de moeder. Ja, mijn moeder was een vrouw die heel depressief is geworden door de keuzes die ze gemaakt heeft in haar leven. Ze had een enorme verslaving. Wat voor vrouw was jouw moeder? Als ze hier nu de studio in zou komen. Oh, ze zou ik het goed met haar kunnen vinden? Ik denk dat jij met zo'n moeder heel goed overweg zou kunnen. Ze zou een zonnebril op hebben. Ze zou in haar ene hand een sigaret hebben. In de andere hand een glas whisky die ze gewoon in haar handtas bij zich had. Met een fles die ze ook bij zich had. Ze zou laarzen aan hebben, want ze droeg altijd laarzen. En ze zou driftig heen en weer lopen. Dus ze zou denken, dat getik, dat moet ophouden. Zou jij je voor haar schamen? Ik schaam me als kind voor haar. Maar als volwassen schrijver ben ik heel, heel blij met haar. Omdat ze volstrekt autonoom was. Ze trok zich van niemand iets aan. En ja, ja. Ja, die soevereiniteit is heel mooi. En daar hou ik ook enorm van. Zij had lak aan alles. Als kind zwaarde ze rond met haar riem. Dat heeft een broer van haar ooit verteld. En dan sloeg ze met die riemen het rond. Als zevenjarig meisje al. En dan zong ze een liedje van Louis Davids, die ik niet ken. Maar ik herinner me dat die man Louis Davids heette. Ja. En dat liedje heette Weg met de Mannen. Dus als zevenjarig meisje had ze al zoiets van Weg met de Mannen. En ze wilde eigenlijk alleen maar de man die ze niet officieel kon krijgen. En daar nam ze genoegen mee. En daar heeft ze mij mee verwekt. Daar nam ze genoegen mee? Dat was de enige die in aanmerking kwam. Ja, ja, maar nam ze daar ook genoegen mee? Ik bedoel, was ze daar oké mee dat ze hem niet kon krijgen? Kijk, dat was het pijnpunt. Ik bedoel, ze wilde eigenlijk iets. Ze wilde de onmogelijke liefde. Mijn moeder wilde het onmogelijke. Dat was waar ze naar verlangde. Dus het was waarschijnlijk ook niet eens. Het was misschien ook zijn persoonlijkheid waar ze door aangetrokken was. Maar ook de volstrekte onmogelijkheid van die liefde. Ja, die ze mateloos aantrekkelijk vond. En ik denk dat zij het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt door met hem een kind te maken. Dus wat dat betreft voel ik me wel het product. Nu kan ik dat zeggen, zo heb ik dat nooit gevoeld. Ik heb altijd gedacht, ik mag eigenlijk niet bestaan zoals ik echt ben. Maar nu denk ik, ze heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. En dat is... En Oscar, dat gevoel, hè? Ik mag eigenlijk niet bestaan zoals ik echt ben. Ja. Is dat een gevoel... Kan jij een periode in je kindertijd erin dat je dat gevoel niet had? Of is dat altijd bij je geweest, dat gevoel? Nee, ik denk de eerste jaren van mijn leven in Suriname was ik een heel gelukkig kind. Ik verplaatste me door de tuin op twee schildpadden. Met mijn ene voet op het ene schild en mijn andere voet op het andere schild. Ik had een takje altijd in de hand en ik raakte daar de dingen mee aan. En ik voelde me enorm verbonden met de wereld. Ja. Ik had een moeder die... Voelde je een soort tovenaar? Nou ja, ik kende dat woord niet nu, denk ik. Ik voelde me toen de tovenaar die ik me nu ook voel. Maar ja, ik was een magisch kind in een magische wereld. Ik had een zwarte moeder. Ik had Morsini, dat was mijn moeder. En mijn echte moeder, die snoof cocaïne. Die dronk whisky. Die was op feestjes. En die kwam 's nachts thuis. En ik werd in mijn klamboe gestopt door Morsini. En dat getik kwam gewoon door mijn klamboe binnen. Dat is een herinterpretatie. Hè? Later is dat getik gewoon in mijn herinnering... heeft al mijn herinneringen geperforeerd. Want na mijn vierde herinnering ik me dat getik wel heel goed. En mijn sterkste ervaring heb ik gehad met mijn moeder in mijn puberteit. Omdat ik me toen veel bewuster was van mezelf en van haar. En die jaren dat ik... dat ik gewoon alleen met haar in dat huis woonde. En ook Bernard altijd ter sprake kwam en we elkaar ook zagen. Dat zijn de jaren waarin ik echt mijn moeder goed heb kunnen waarnemen. Zij lag heel veel op de grond, laveloos op haar buik voor de televisie. Met voor zich een blad whisky, Calvados en... koffie en bittere chocolade. En ik zat een beetje achter haar. Dat waren de dingen waar ze van hield, hè? Ja. Ja. En, misschien wel de enige dingen waar ze van Ja, en af en hield. Toe een lijntje. Alleen de laatste jaren niet meer. Dus het was ook een kat. Het was eigenlijk de gelaarste kat. Dus overal in huis hadden we ingebouwde kasten. En in iedere ingebouwde kast stonden onderin de kast laarzen. Haar laarzen, want ze was een laarzenfetischiste. En in iedere laars een volle fles whisky. Opdat ze zich in iedere kamer van het huis kon verschansen op het moment dat ze zich ergens wilde verschansen, omdat ze dan de deur achter zich... Want dat was altijd trekken. Laarzen en whisky, de dingen die ze echt nodig had in die het ze leven. Nodig had, ja. Maar nu klinkt dat heel oneerbiedig en ik denk dat ik hoop dat je voelt dat ik van deze vrouw hou en dat ik ook haar emoties heb... Ik heb ze waargenomen en ik heb ze ook begrepen. Ik heb ze proberen te begrijpen in mijn schrijverschap. Ik heb heel veel over haar in allerlei vormen al geschreven. Is jouw schrijverschap eigenlijk een grote zoektocht naar begrip voor haar? Begrip voor iedereen om me heen, hè? Ja, maar misschien in de allereerste plaats je moeder. Daar ben ik wel mee begonnen. Ja, ik denk dat je... Zij was een en al verlangen. En... dat is... Ja, door naar haar te kijken weet ik alles over het verlangen in de wereld. Alles over de dilemma's in de wereld. Ik denk dat ik door deze vrouw te bestuderen, door deze vrouw te waar te nemen, er was niks burgerlijks aan haar. Zij is een echte tragedie, een Griekse tragedie. Zij is een Medea, ze is van die orde. Op de middelbare school was het enige waar ik van hield qua literatuur gewoon wat ik las, vooral bij Grieks. Ik heb Latijn en Grieks gedaan. Maar gewoon een tragedie. Een vrouw die, of een man die een mythologisch bestaan leidt. Een vrouw die al haar gevoelens uit, die zichzelf op brandstapels werpt omdat haar man niet voor haar kiest. Dat was de orde van gevoelens die voor mij reëel zijn en nog steeds zijn. Ik bedoel, van die orde is het. Alles wat minder is mij te weinig. En ik denk dat het heel erg resoneerde bij wat ik thuis zag. Wat ik ook wil zeggen is, mijn moeder was aanwezig. Hè? En ik heb altijd gedacht, ze is een dominante moeder. En ik heb haar dat ook verweten. Maar een dominante moeder bestaat niet. Het enige wat er bestaat is een afwezige vader. En ik had twee afwezige vaders. De wettelijke vader die er niet was. En de biologische vader die er niet was. En die afwezigheid kun je niet waarnemen als kind. Je kunt niet boos zijn op iemand die er niet is. Je kunt wel boos zijn op iemand die er wel is. Misschien herken jij voor jezelf het verhaal trouwens, Gijs. Maar de afwezigheid is iets dat leidt tot windmolengevechten. Ik heb sinds mijn jeugd last van enorme nachtmerries. Die hebben tot vorig jaar oktober voortgeduurd. En nachtmerries waarin ik schreeuw, hè, waarin ik van me afsla, waarin ik... Dat zijn de windmolengevechten die ik niet kon voeren met een mannelijke figuur in mijn leven. En ik heb daar ook over geschreven in dit boek. Ik beschrijf de ergste nachtmerrie die ik ooit heb gehad in mijn huis in Berlijn. Waarin ik in 2003 gewoon door twee ramen heb geslagen in mijn slaap, maar in de werkelijkheid dus. En pas toen ik thuis kwam, nadat een ambulance mij had afgevoerd en mijn arm helemaal was dichtgenaaid, zag ik dat het raam kapot was geslagen en kon ik reconstrueren dat het glas in mijn bed, dus dat ik daarvoor verantwoordelijk was. Maar dat innerlijk gevecht, dat is echt het gevecht wat je levert als je als mensen afwezig zijn in je leven. Als je, en zeker een Oscar, vader... Oscar, ik denk dat je het hele uur door zou kunnen praten. Het is alsof er een soort vulkaaneruptie. Nou ja, het is, ik ben een vloeibaar iemand. Hè. Het is bij mij niet... Dat heb ik je eerder horen zeggen in een interview. Wat bedoel je daarmee met dat je een vloeibaar iemand bent? Nou, mijn gevoelens zijn aan die elkaar... Die stromen. Mijn gevoelens stromen, ja. En probeer ik mezelf intact te houden, zodat het blijft stromen. Daarom richt ik mijn leven zo in dat ik niet door iets... waardoor ik de vrijheid heb om het te laten stromen. Hey, en dat zinnetje, ik kan het nu niet meer paraphraseren, dat je niet mocht zijn wie je was. Wat was de zin ook alweer die bestaansrecht. Ja. Ja. Ik vroeg of je dat gevoel altijd had gehad. Nou ja, ja, inderdaad. We hadden het over mijn kindertijd. Toen niet. Toen zijn we uit Suriname weggegaan. Toen niet, in Suriname niet. Toen zijn we van de ene dag op de andere weggegaan. Ik heb Morsini in Suriname achtergelaten. En toen kwamen we in Nederland terecht. En toen... En daar is het gebeurd. Ja, daar is tot mij doorgedrongen. Daar ben ik in een situatie beland waarin ik loyaal moest zijn aan iets wat niet waar was. Namelijk? Ja, dat je niet biologische vader je vader was. Ja, dus gewoon het met mijn wettelijke vader, van wie ik enorm hield en een geweldige figuur. Ik bedoel, ik heb geen enkele reden om niet hem te willen zien als mijn vader. Ja. Maar ik bedoel, als je weet dat het niet zo is en je alleen maar bezig bent met hem geen pijn te willen doen, of ja, dan ben je, dan wordt je waarheid wordt verbeelding en je verbeelding wordt waarheid. En ik heb me schuldig gevoeld voor alles wat ik deep down voelde, omdat ik wist dat het anders was. En je had het gevoel dat je hem in de steek liet eigenlijk. Ja, ik heb het gevoel dat ik hem in de steek liet. Ja, ja. En dat alles. Omdat je hem niet als vader, als echt jouw vader kon voelen. Ja, en dat alles met terugwerkende kracht een leugen zou zijn. En verder was het ook een vader, want ik bedoel, mijn vader was iemand die altijd zei van praten komt ruzie. Hij heeft altijd geprobeerd om niet te praten over iets. Dus dat zou ik hem ook kunnen verwijten. Hij had ook door met mij te gaan praten dit gesprek open kunnen maken. En we hadden, als ik me nu voorstel hoe het zou zijn, zou kunnen zijn geweest, was van ja, Oscar. Ik bedoel, en dan had ik gezegd: oké, maar je blijft wel mijn papa en ik hou van jou. En dan gaan we samen wel naar de prins kijken als die voorbij komt. Of als er iets is waardoor we hem kunnen zien, snap je? Want dat ding is, de prins, jouw biologische vader, ja, was eigenlijk de grote liefde van jouw moeder. Maar eigenlijk ook bijna de grote passie. Ja. De grote passie van je wettelijke vader. Ja. Die militair was en die bezeten van hem was. Jij droomde ondertussen ook van hem. Wanneer wist je dat hij je vader was? Nou ja, ik had mijn reisjes met Bernard. Dus ik had mijn moeder hield mij op de maandagen thuis. En dat waren vaak de dagen, of vaak af en toe de dagen dat we met z'n drieën waren. Er waren af en toe reisjes. Daar heb ik in Jachthuis ook over geschreven. Ja. En natuurlijk weet je dat. En natuurlijk zei de prins niet, of Bernard. Ja. Bernard zei niet van, het is zus en zo. Mijn vader, Bernard, die koesterde mijn vader ook op een bepaalde manier. En hij wilde hem ook geen pijn doen. Dat is de kameraadschap van militairen onderling. Die vallen elkaar niet af. Het was een perfecte oplossing. En ik voel me soms nu nog zelfs wel schuldig dat ik niet gewoon voor die oplossing ben gegaan. Ja. En dat ik dat nu als. Dat je dat spel niet hebt mee kunnen spelen. Ja, want daar zou dan het probleem helemaal niet zijn. Nu heb ik dit werk moeten verrichten om de situatie te recht te trekken. Maar goed, nu is er totale verzoening. Bij jou is er totale verzoening. Ja, in de met naam de situatie. Van de zoon is het boek over de verzoening in je leven in het algemeen. Ja. Hoe je kunt verzoenen in je leven met dingen die zo paradoxaal zijn dat ze in principe niet verzoenbaar zijn. Tenzij jij hele lange armen, je armen zo lang mogelijk maakt en die tegenstellingen omarmt. En ik hou nu opeens van iedereen. Ik hou van mijn vader, ik hou van mijn moeder, ik hou van Bernard. Het klinkt ook een beetje manisch. Ik vind dat alles wat eraan vooraf gegaan is manisch. Ik vind dit heel rustig. Ja, ja. Waarom vind jij dit manisch? Nou, als iemand zegt, ik hou van iedereen. Dat gewoon dat zinnetje, dat klinkt dat... Nou, daar heb ik wel 50 jaar aan gewerkt, Gijs. Dat is niet een, bevlieging. Dat nee. is heel hard werken. En ik werk daar fulltime aan, hè. Dat kan ik als schrijver. Ik kan fulltime me bezighouden met paradoxen. Is dat je schrijverschap geweest, daaraan werken? Nou ja. Ik heb nu gevraagd of het begrijpen van je moeder het schrijverschap is geweest, of het werken aan van iedereen houden. Maar het schrijverschap gaat over alles wat je voelt, alles wat je bezighoudt, alles wat je. Het schrijverschap voor mij gaat over mens zijn, over alles voelen, al je zintuigen zo gebruiken dat je alles toelaat en dat je daar tegelijkertijd een taal voor vindt, zonder het rationeel te maken, maar dat je het gevoelig laat zijn. Ik ben een lyrische schrijver. In de naam van de zoon is een lyrische memoir, zo zou je het kunnen noemen. Het is zo lyrisch als ik ben, zo lyrisch als Griekse tragedies zijn. Voor mij is de werkelijkheid. Dingen zijn voor mij bezield. Een ontmoeting in de trein is een grote gebeurtenis. Ik kies ervoor om het leven vol te leven. Ja, en mijn schrijverschap is daar de perfecte manier voor. Ja, en het is een groot karwei geweest om de soort schijnwerkelijkheid vermengd met de werkelijkheid waarin je bent opgegroeid, om daar op een of andere manier vorm voor te vinden en om daarmee in het reine te komen. Ja, verbeelding en werkelijkheid en die dynamiek daartussen. Daar is iedere zin van die ik ooit heb geschreven van gemaakt. Die bestaat uit die substantie. Oké. Oscar, we gaan het heel even op ons in laten werken. Ondertussen is er ook tijd voor het wereldnieuws aan ons gebracht door Jelle Visser. NPO Radio 1. In Soedan geldt een nieuw staakt het vuren voor een periode van 24 uur. Het bestand is om 6 uur Nederlandse tijd ingegaan. Volgens de VN zijn er sinds het begin van de strijd, 5 dagen geleden, meer dan 300 doden gevallen. Ruim 3000 mensen zijn gewond geraakt. Nederland stuurt 2 transportvliegtuigen naar Jordanië ter voorbereiding van een mogelijke evacuatie van de Nederlanders uit Soedan. In kamp Amersfoort is de overdracht van het gevangenenkamp 78 jaar geleden aan het Rode Kruis herdacht. Voor het eerst waren er geen oud-gevangenen bij de herdenking. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten er in totaal 47.000 gevangenen. Ze werden onderworpen aan dwangarbeid en mishandeling. ING-medewerkers zijn akkoord met de nieuwe CAO. Het personeel in de laagste salarisschaal krijgt een loonsverhoging van 14%. In de hoogste schaal is er een verhoging van 4%. Ook krijgen ze een eenmalige bonus van 2000 euro. En Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van spionage door China. Dat zegt de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Ook is het afgelopen jaar meerdere keren voorgekomen dat technologie door China gestolen werd. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendel levert dat 5 kilometer file op met een half uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de N201 Hoofddorp richting Uithoorn afgesloten voorlopig bij het Amstel Aquaduct. Ja, en ik zit hier nog steeds met Oscar van der Boogaard. Nog heel even naar Richard van der Made om te horen hoe het bij Go Ahead Eagles RKC Waalwijk gaat. Het is 2-1 voor Go Ahead Eagles en er gebeurt veel hoor in deze wedstrijd. Go Ahead Eagles speelt uitstekend voetbal. Het kwam wel op achterstand al vroeg. 0-1, prachtig doelpunt van Michiel Kramer van grote afstand. Vervolgens 1-1 via Evert Lindhorst. 2-1 via de binnenkant van de paal, Mats Del. En daarna begon Go Ahead Eagles, de thuisploeg hier in Deventer, echt goed te voetballen. Grote kansen voor Adekanje, voor Spits Liedberg. Adekanje nog een keer net over. En zojuist een penalty in de slotfase van de eerste helft. Hens van Mats Seuntjens. Dat was niet slim in het strafschopgebied. Go Ahead Eagles mocht dus een penalty nemen. Maar Willem Willemson, prachtige naam, schoot de bal 2 meter over het doel van RKC. Met andere woorden, de Waalwijkers leven nog. En in de tweede helft kan er dus zeker nog aan beide kanten een hoop gebeuren. En is dit duel zeker nog niet beslist. Maar RKC is wel de mindere vanavond. Go Ahead Eagles speelt bij Vlagen prima onder aanvoering van dat fanatieke thuispubliek. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. 2-1, de tussenstand dus voor Go Ahead. Dankjewel, Richard van der Made. En ik zit hier nog steeds tegenover Oscar van der Boogaard. Ik zit ik ben gefascineerd door je, Oscar. Ik kan niet anders zeggen. Er zit zoveel gevoel in je. We hebben het gehad in het eerste half uur over je nieuwe boek, In de Naam van de Zoon. Die ik enigszins makkelijk maar de afsluiting van een trilogie heb genoemd, waarin je eigen familiegeschiedenis, gezinsgeschiedenis, familiegeschiedenis beschrijft. Het eerste boek was Kindsoldaat, daarna kwam Jachthuis. En nu In de Naam van de Zoon. In de Naam van de Zoon is inderdaad het boek waarin je thuis komt. Eigenlijk in een vrij letterlijke zin, want het voelt eigenlijk als een reis die je naar Italië maakt. Ja. Naar het huis wat je daar gekocht hebt, samen met je man. En dat voelt als thuis daar. En je komt emotioneel gezien thuis. En je komt misschien wel tot rust. Het is een vredig boek in die zin, vind ik. En je voorgeschiedenis is dus die geweest van een opgevoed door een excentrieke, exorbitante, emotionele, heftige, gelaarste kat. Gelaarste kat als moeder en een vader, een beroepsmilitair, die je biologische vader niet was. En dan nog een afwezige vader, wat sowieso al een mythische figuur is in iedereen zijn leven. Ik kan erover meepraten. Ja. Maar in jouw geval nog eens een dubbel mythische figuur, omdat hij ook nog eens een soort voor ons allemaal mythische figuur was. Namelijk Prins Bernhard. Iemand die natuurlijk alom tegenwoordig is. Ja. En je leefde in die wonderlijke geheimzinnigheid en had daar een rol in. Ja. Moest daar een rol in meespelen. Was het voor jou, want je hebt al een lange, lange carrière, een prachtige carrière als schrijver achter de rug. En op een gegeven moment besloot je toch ook dit verhaal als onderwerp te nemen van je boek en daar open kaarten over te spelen. Ja, aanvankelijk wilde ik er niet open kaart over spelen. Ik wilde Bernhard nog wel een andere naam geven. Ik was heel erg bang dat hij mij zou verpletteren. Ik zou heel erg bang zijn dat het de aandacht zou afleiden. Ik herinner me gesprekken met mijn redacteur Suzanne Holzer bij De Bezige Bij, die erg aandrong om hem toch gewoon Bernhard te noemen. Omdat ze zei, als je, als je begint je verhaal te vertellen en je begint je ook te verstoppen, dan werkt dat niet. En ik ben er wel dankbaar voor. Ik ben er nu ook heel erg trots op, moet ik zeggen. Waar ben je precies trots op? Nou, dat ik het heb volbracht. Dat ik het heb gedaan. Want het is natuurlijk het laatste. Ik dat je als schrijver met een staat van dienst het risico neemt dat je het verwijt krijgt dat je de boel belazert. Goed. Ik ben er gewoon doorheen gegaan en ik heb de weg nu afgelegd. Ik ben thuisgekomen en ik ben zover dat ik het volstrekt onbelangrijk vind. En dat het daar ook helemaal niet meer over gaat. Ik wil niemand overtuigen. Daar gaat mijn energie niet meer naartoe. Ik wil gewoon vertellen over mijn mooie, of over het mooie bestaan in het algemeen. Het mooie bestaan. Mijn eerste zin in de naam van de zoom is: ik was opgehouden te leven, maar beginnen te bestaan. Het bestaan is veel groter dan het leven. Het leven is het leven dat je leeft. Ik bedoel, dat geldt voor mij. Ik denk, het geldt voor veel mensen die ik ken. Is veel groter dan het leven. Wij komen van veel verder. Onze reis is al veel langer. We zijn veel langer onderweg dan alleen maar ons geboortekaartje in het babyboek, snap je? We zijn al. Nee, dat snap ik eigenlijk niet. Nou, wat bedoel je? Ik vind het heel fijn dat je het niet snapt. Want dit is mijn taak om jou en mensen die dit niet snappen dat voelbaar te laten zijn. Daarom moeten ze vooral mijn boeken lezen. Maar wij zijn veel langer onderweg. Je bent niet. Je leven begint niet de dag dat je geboren bent. Je hebt sowieso een familiegeschiedenis. Maar je hebt ook een langere reis door allerlei werelden gemaakt. En dat is waar ik achter ben gekomen. Dat is niet een recept dat ik in een kookboek heb gelezen van zo ziet het bestaan eruit. Dit is iets wat ik heb gevoeld door fulltime en altijd dag en nacht. Want ik ben iemand die niet slaapt, maar vooral doorvoelt. Hè? Ik voel 's nachts. Waar ik achter ben gekomen. Wij zijn. En zeker in die periode van die lockdowns heb ik gevoeld dat ik een energetisch wezen ben dat hier op aarde is om menselijke ervaringen op wat te doen. Wat is een energetisch wezen? Ja, een energetisch wezen is een wezen dat voelt en veel meer voelt dan dingen voelt die het is het voelen van een veel groter verhaal dan alleen maar feitelijkheden. Het is het zien van dingen, het kijken naar de wereld en voelen dat ook dat God bestaat. Dat er heel veel aan de gang is. Ben je een gelovig mens geworden onderweg? Nee, want dit is geen geloof. Dit gaat over een diep weten. Dit gaat helemaal niet over geloof. Het gaat ook niet over religie. Het gaat ook niet over de kerk. Dit gaat over de spannende reis die wij als mensen maken in dit lichaam dat we nu eenmaal hebben. Jij valt toch ook niet alleen met jou. Als jij voor de spiegel staat, denk je toch ook niet: dit is Gijs en dit is alles wat er is? Of wel? Maar goed, ik weet niet. Volgens mij doe je nu alsof je het niet begrijpt. Maar begrijp je het eigenlijk wel, maar wil je er gewoon niet te veel over nadenken? Die nuchterheid begrijp ik wel van mensen. Maar ik ben een schrijver die nuchterheid eigenlijk wil verdiepen. Of ik wil die gestolde vorm van nuchtere mensen wil ik vloeibaar maken. Ik wil dat mijn lezer die vloeibaarheid ook leert voelen. Ook die stroom van levensenergie door zijn lichaam voelt. En door de gebeurtenissen en in de blik van anderen. En in ontmoetingen met anderen. Stoort het je als je denkt dat iemand doet of je het niet begrijpt? Nee, jij bent mijn ondervrager. Dus jij stelt mij in staat om dit te verwoorden. Ja. Dus het stoort mij helemaal niet. Niets stoort mij. Niets, sowieso. Niets stoort je? Nee, mij stoort niets meer. Ik veroordeel niks. Maar ik wil alleen wel, als de schrijver die ik ben, Hoe kom je in een staat van zijn waarin niets je meer stoort? Dat lijkt me echt fantastisch. Dat is hard werken. Daar heb je heel hard aan gewerkt. Nou ja, daar ben ik ook al heel lang mee bezig, ja. Was je iemand die zich die heel veel gestoord werd door van alles de hele tijd? Nou ja, als jij niet kunt vertellen wie je vader is, als jij een moeder hebt die niet in staat is om jou als kind te zien, dan zijn er genoeg dingen die je kunnen storen. En toen ik studeerde, bijvoorbeeld mijn periode in Amsterdam, ik stond in theaters vaak recht op om te zeggen, kan dit niet ophouden? Ik heb voorstellingen stilgelegd, publiek uitgescholden als er mij... Ik was gewoon... Als er gehoest werd? Ja, ik stond als een politieagent te roepen. Ik was altijd aan het schreeuwen. Je was als een veer zo gespannen? Ja. Ja, ik was heel erg gespannen. Dus mijn oordeel was... En alles stond je tegen? Alles kon je irriteren, mogelijkerwijs? Ik werd ook voortdurend verliefd, hè, op mensen. In het openbaar vervoer heb ik al mijn liefdes ontmoet. Dus ik was ook op die manier vloeibaar. Maar ik had gewoon... Ja, ik was... Ik moest gewoon rustig worden. En dat is zo in de loop der jaren gebeurd. Ik ben... Wist je dat je rustig moest worden? Nou ja, ik heb een aantal psychiaters gezien. Ik heb veel last gehad van mijn strengheid, van mijn oordelen, van mijn mensen willen veranderen. Want je was heel recht in de leer. Ik was heel recht in de leer. Maar dat kwam ook omdat ik zo weinig eigen identiteit had. Dus ik wilde. Wie ik misschien zelfs graag zou willen zijn, dat projecteerde ik op de ander. En wilde de ander maken zoals ik zelf nu langzamerhand ben geworden. Dus het was een vrij ingewikkeld verhaal. Je wilde de ander maken zoals je zelf nu zo langzamerhand bent geworden. Ja, mijn strengheid hing samen met de vorm van niemand zijn. Ik was gewoon radeloos, omdat ik alleen maar was wat ik zag en wat ik voelde. Een slechte theatervoorstelling was voor mij niet iets wat zich buiten mij afspeelde, maar ik was die slechte theatervoorstelling. Dus daarom en zo was je alles de hele tijd. En als je iemand zag in de tram op wie je die aantrekt vond, dan werd je helemaal vervuld door die persoon. Ja, dus als je zelf geen grenzen hebt, dan kun je ook niet gedragen. Dus ik kon me niet gedragen. Ik kon me totaal niet gedragen. Zal dat hetzelfde zijn als wat je moeder ook een beetje had? Nee, want mijn was je moeder een heel ander verhaal? Nee, dat is... Ja, ik snap dat je dat zegt, maar mijn moeder gebruikte drugs en alcohol. En dat doe ik helemaal niet. Nee, zal voor haar misschien ook de manier... Wat bij jou het schrijverschap is geworden... En die weg om nu te zijn wie je bent, waarvan je zegt dat is zo hard werken geweest. Ik vind het veel spannender nu om te denken dat Bernard zo was. Ik heb in dit boek ook geleerd te zien dat ik op een bepaalde manier ook wel erg op hem lijk. Bernard was iemand die ging ervoor. Die ging voor het grote mythische bestaan. Die trok zich eigenlijk nergens wat van aan. Die was volstrekt ongrijpbaar. En die... Snap je dat? Ik vind het ook fijn om me met hem te vergelijken. Zeker, en niet alleen maar met de geluisterde kat. Ja. Dat heb je al genoeg. Zullen we heel even naar Stromae luisteren? Dat vind ik fijn. Ja. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous. dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Hein, dites-nous qui. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi. Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es. Ik herinner me, Oscar, van jouw Instagram, dat je op een gegeven moment achter Stormai zat in het vliegtuig. Ja. Je was totaal door het dolle. Nou ja, ik heb hem gefotografeerd. Ik ben ja, en heel veel soort op Instagram, heel veel soort je was tuurlijk, diep onder de indruk, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is ja. Waarom maakt hij dat in jou los? Nou, bijvoorbeeld door dit liedje. Maar überhaupt door een Brusselaar te zijn en door die enorme levensenergie die vanuit een enorme pijn en een enorm dilemma voortkomt. Dus niet levensenergie om levensenergie te hebben, maar levensenergie om existentiële levensenergie. Ja, dat herken ik enorm. Het is ook wel iemand bij wie de afgrond ook steeds op de loer ligt. Ja. Stromae. Ja. Ja. En die afgrond, die levensenergie is radeloos, maar wil ook leven. Dus het is het is het allebei. Het is de paradox in ritme en in schoonheid. En laat ik het dan maar zo noemen, radeloze levensenergie. Dat is wat jij herkent. Ja, rondtollen in de dingen die je niet begrijpt. En heel graag willen leven. En heel graag daar bovenuit stijgen. Het is eigenlijk een soort vorm van wat als je zo'n achtergrond hebt. En Stromae heeft ook het een en ander. Of heeft heel veel meegemaakt. Dan is extase eigenlijk de enige manier om ermee om te kunnen gaan. En met heel veel meegemaakt bedoel je ook zo'n soort familiegeschiedenis? Nou, hij heeft een genocide meegemaakt. Ja. Ik wil me daar niet mee vergelijken. Maar hij had geen vader. En op dat niveau voel ik dat wel. Hij zegt iets heel moois in dat liedje. Hij zegt, iedereen weet hoe je baby's maakt, maar niemand weet hoe je vaders maakt. En dat is, ik heb het met hem daar ook over gesproken in dat vliegtuig. Ik ben wel naar hem toegegaan. Dat is wel zo mooi om te zeggen. Je kunt een vader niet maken. Ik herinner me dat ik de eerste Lego-familie had. Dat was in 1974 of zo. Die kwam uit. Dat waren twee zusjes, een vader, een moeder en een grootmoeder. Vijf poppetjes van Lego. En dat ik gewoon dat ik één vader heb gemaakt van die ene vader met een zusje. En dan de pruik omgedraaid. In ieder geval, ik construeerde gewoon. Ik wilde gewoon een vader. Ik wilde gewoon een vader die beide vaders was. Want ik hield van de een en ik was ook van de ander. Dus en die verzoening en die reconstructie en die extase, dat is in de naam van de zoon, is een extatisch boek over hoe je van twee vaders één vader maakt. Daar gaat het ook over. En ik vind het heel fijn dat je zegt dat het een trilogie is en dat die boeken bij elkaar horen. Ze horen bij elkaar. Kindsoldaat vertelt 100 jaar familiegeschiedenis. Jachthuis 18 jaar uit de eerste 18 jaar van een leven. Dit het volwassen leven. Maar het is gewoon. Ja, dit is ook een beetje de epiloog. De epiloog, ja, maar het is ook de proloog. Het is voor mij. Maar het is heel lyrisch. Ik denk dat je in gereformeerd Nederland met lyrisch misschien doet fronzen. Maar ik zou hopen dat iedereen vloeibaar kan worden. Hey, ja. En Oscar, denk je dat je die staat van zijn die je nu beschrijft, en waarin je van iedereen houdt en waarin niks je meer stoort. Ja. Heb je die bereikt door het schrijven van dit boek? Of heb je dit boek kunnen schrijven omdat je die staat had bereikt? Nee, die heb ik. Ik denk dat die verzoening met mijn vaders, dat heel veel heeft gedaan met mij. Dat onverzoenlijke gevoel, hè, en niet dat mogen bestaan zolang ik mezelf niet erken, heeft mij heel streng gemaakt op de wereld. En deze verzoening heeft me wel zacht gemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik vanmorgen de straat overstak om mijn nieuwe buren te begroeten. En ik zei, hallo, ik ben Oscar en ik woon hier. En laten we eens een fles champagne openmaken. Maar zij zeiden niet hoe ze heten. En toen was ik daar niet goed van. Dus ik was niet zo van, oh, ik vergeef je. Ik was alleen maar niet goed. En toen ging ik naar mijn osteopaat, die mijn energetische massage gaf en allemaal stenen op mij legde. Ja. En ik vertelde hem dit. En toen zei hij, ja, kijk, je hebt je wel verzoend, maar je bent nog niet helemaal klaar. Ja, ik moet zeggen, Oscar, toen ik net zei dat ik niet begreep wat je bedoelde met dat de mensen energetische wezen waren, geloof ik. Ik bedoel, toen meende ik ook wel enige, nou, misschien niet irritatie, maar wel iets van, nou, kom op, zeg, dat begrijp je toch wel. Ik zag niet iemand die per se helemaal zen was met, nee, precies, met alles. Nee, maar dus ja, dus ik vind, ja, nee, natuurlijk niet. Maar jij hebt ook nog wel een weg af te leggen. Ik heb een weg af te leggen. En kijk, niet oordelen is meer een wensgedachte. Het betekent meer dat als je een oordeel hebt en je hebt er last van, dat het misschien niet 3 dagen duurt voordat je jezelf kan terugfluiten in je hok, maar dat je gewoon na 10 seconden al denkt, oké, okay, oh ja, inderdaad, minderen. Dus het is meer een vorm van jezelf kunnen toespreken. Ja. Het was vroeger een kinderprogramma, die herinner ik uit mijn jeugd, De Witte Steen heette dat, was Zweeds. En dat ging over kinderen, die daagden allerlei andere kinderen uit en die gaven elkaar dan een witte steen. En dan moest je tot 10 tellen voordat je reageerde. En die 10 tellen met die steen in je hand, zo van, maakte dat je nog even nadacht voordat je een stomp gaf of dat je iemand de trap afduwde. En dat bedoel ik eigenlijk. Ik ben langzamerhand zover dat ik die steen vasthoud en denk, oké, ik heb maar 10 seconden nodig en ik weet wel dat het niet belangrijk is. Dus ik ben heel kort maar zo in mijn oordeel en geïrriteerd. Maar als jij zegt dat je niet begrijpt dat een mens een energetisch wezen is, denk ik alleen maar, ik heb een taak als schrijver. Ja, ja. Dan denk ik, wauw, er is werk aan de winkel. En dat is misschien wat ik kan betekenen voor anderen, om dat voelbaar te maken, om dat duidelijk te maken, dat dingen bezield zijn, dat mensen bezield zijn, dat je 's morgens in de spiegel kunt zeggen, vertel me wie je bent, en dat niet is wat er in je paspoort staat. Was Bernard ook een spiritueel denkend mens op die manier? Ik denk dat hij was. Hij wilde niet dat ik een schrijver was. Hij wilde mij naar Fontainebleau sturen om een business school te doen. Hij hield niet echt van. Ik denk dat hij ook niet echt van literatuur hield. Hij hield van dieren en van vrouwen en van snelle auto's. En dat is al mooi genoeg om van te houden. Want die dieren en die mooie vrouwen en die auto's waren wel bezield voor hem. In die zin was hij een animist. Ik kan eigenlijk niks slechts over hem zeggen. Hij was zo leuk. Hij heeft zoveel schoen gegeven aan dit stomme land. En aan die koninklijke familie die zo ongelooflijk saai was. Godzijdank was er iemand die gewoon niet meeging in die alledaagsheid. Die gewoon nog in staat was om, ja, schoen, zwierigheid in het leven te brengen. En dat is, ja, daar wordt Stromae en Bernard en wordt mijn schrijverschap wordt een geheel. Daar zit levensenergie, daar zit vreugde, daar zit blijheid, daar zit radeloosheid ook. Daar zit ook woede, daar zit ook geen oordeel, daar zit ook wel oordeel. Daar zit gewoon heel veel liefde. Vind je het ook leuk dat liefde, deze man je vaan, dat je voor de helft uit zijn genetisch materiaal bestaat? Kan je daar inmiddels echt van genieten ook? Ja, ik kan er ook van genieten. En waar ik ook van geniet, is dat ik niet meer de behoefte heb om anderen te overtuigen. Daar kan ik ook van genieten. Dat ik me. Het is heel intiem, hè, om een vader te hebben. Iedereen heeft een vader. De meeste mensen hoeven nooit verantwoording af te leggen over hun vader. Maar als je voelt dat het, nou ja, als ik nu aan Bernard denk en aan mijn moeder, en aan mezelf, dan denk ik gewoon aan een eicel en een zaadcel en iets wat er is gebeurd en iets waar ongelooflijk veel passie bij is komen kijken. Iets wat onmogelijk was, wat niet mocht gebeuren, is gebeurd. En toen begon ik dit aardse bestaan en moest een heleboel leren. En langzamerhand heb ik een aantal dingen geleerd en voel ik me een stuk beter. Ja, je bent een eind gekomen. Ja. Ja, en daar is dit boek ook in zekere zin de weerslag van. Dat is mijn paspoort, hè? Ja, voelt het ook een beetje zo? Ja, als je dit leest, dan weet je alles. Nou, mensen, ik zou zeggen, ga ervoor. Want het is ook nog eens een heel erg leuk, interessant, ontroerend, boeiend om dat allemaal te weten komen. In de naam van de zoon. En al je boeken daarvoor. En ja, er kan nu weer een heel nieuw deel van je schrijverschap ook weer beginnen. Dat is het ongelooflijke. Ik hoef het nooit meer over mezelf te hebben. Nee. Je kan nu gewoon de hele wereld wordt je strijdtoneel. Helena, klopt dat er geen tegel ligt? Ja, dit is een uniek moment in de geschiedenis van kunststof, Oscar. Helena was zo excited dat jij hier kwam als gast, want ze was helemaal verzonken in je boeken geraakt. Ja. Dat ze is vergeten om een tegel neer te leggen. En ik heb nog wel een tekst. Dit programma eindigt dat met een tegel. Dus weet je wat? Ik heb hier een pen en een bloknoot. Dan gaan we zo meteen nog een tegel uit het archief pakken. Dan mag je hem echt opschrijven. Ja, maar schrijf hier. Ik heb een auto op weg naar Nederland. Dit is het. Kijk, het is mijn levenswijsheid. Iets waar ik met veel moeite ben achtergekomen. Ja. Maar ja, het is gewoon een... ik vind dat ieder kind dat moet leren in Nederland. Dus die tegels zouden verspreid moeten worden. Op basisscholen. Ja, dominante moeder... is afwezig vader. Ja, dat zei je net inderdaad. Want het staat ook in je boek. Ja, en ik vind dat belangrijk, want... er is een taak voor vaders. Hè. Het is niet alleen... Vaders zijn ook afwezig als ze aanwezig zijn. Hè, als je niet uitkijkt, als zij niet uitkijken. Een kind heeft een vader nodig. Ik denk dat we hier nog 3,5 uur over door zouden kunnen praten, Oscar. Van de Boogaard, In de naam van de zoon heet je boek. Dominante moeder is afwezige vader. Is je tegel bij afwezigheid van de tegel? We gaan nu luisteren naar 5 dagen. De bus staat aan het kanaal van Almelo de Haanrik. En Jo van Egmond presenteert. Dank je wel, Oscar. Dank u wel, meneer Van den Boogaard. Morgen verdedigen Feyenoord en AZ de Nederlandse eer op de Europese velden. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Maestro Jules onthult op 27 april het gepassioneerde tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Eerst uitleg met ondersteunende muziek en beelden, daarna het hele stuk. En je ervaart de muziek als nooit tevoren. Met toptalent Yang Yang Chai. Kaarten www.concertgebouw.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met een Raymond waterontharder verminder je eczeemklachten. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... en we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afro Tros... de omroep voor ons. Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn, met Lianders. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. NPO Radio 1. 8 uur.